Techematu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 26 dzień lipca, minęła 8. W związku z tym mamy serwis trójki. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Po tygodniach spekulacji wszystko jasne. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski, kandydatem Polski na unijnego komisarza. Składania wyjaśnień odmówiła kobieta, która w Rybniku podczas egzaminu na prawo jazdy śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Wiemy, jakie filmy będą na rozpoczynającym się za miesiąc festiwalu w Wenecji. Polskim kandydatem na unijnego komisarza jest szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Poinformował o tym po spotkaniu z nową szefową Komisji Europejskiej, premier Mateusz Morawiecki. Rozmowa szefa rządu z Ursulą von der Leyen trwała ponad 2 godziny. Oprócz obsady unijnych stanowisk, wśród tematów były też migracja, jednolity rynek i klimat. Premier zaproponował kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na unijnego komisarza. Poinformował, że ta propozycja została uzgodniona z prezydentem Andrzejem Dudą. Zaproponowana została kandydatura osoby, która zna doskonale realia Unii Europejskiej, funkcjonowanie Unii Europejskiej, znakomicie orientuje się w specyfice instytucji unijnych. Jestem przekonany, że będzie to bardzo dobry komisarz. Nie wiadomo jednak, jaka teka przypadnie Polsce. Mateusz Morawiecki powiedział szefowej Komisji Europejskiej, że zależy nam na obszarach gospodarczych. Ursula von der Leyen podkreśliła, że w niektórych tematach jesteśmy zgodni. Są jednak i takie, w których mamy odrębne zdanie. Są takie trudne tematy jak kwestie migracyjne i kwestia praworządności. Ważne jest, żeby się wzajemnie wysłuchać i abyśmy się wzajemnie szanowali, nigdy nie zapominając, dlaczego jesteśmy w Unii Europejskiej. In the European Union. Sylwia Białek, Polskie Radio. Warszawa była drugą po Paryżu stolicą, którą odwiedziła nowa szefowa Komisji Europejskiej. Teraz pojedzie do Chorwacji. Zarzuty usłyszała kobieta, która w Rybniku podczas egzaminu na prawo jazdy śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Jest podejrzana o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Agnieszka Loch. Kobieta odmówiła składania wyjaśnień i nie odpowiedziała, czy przyznaje się do winy. Nie chciała również mówić o przebiegu zdarzenia. Przypomnijmy, do śmiertelnego potrącenia doszło 24 czerwca na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku. Podczas jazdy na placu manewrowym kobieta prawdopodobnie pomyliła pedał gazu z hamulcem i straciła panowanie nad pojazdem. Jak poinformowała prokurator Barbara Drewniok, dla dobra sprawy szczegóły co do dalszego postępowania nie będą ujawniane. Kobiecie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Po południu zbierze się Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania mają być dalsze prace nad listami kandydatów na jesienne wybory parlamentarne. Nad listami obradował już we wtorek Komitet Polityczny Partii. Wtedy politycy PiS mówili, że prace są na bardzo zaawansowanym etapie. Zatwierdzona została prawie połowa z 41 list. Gotowych list kandydatów, na których ma być w sumie około 1000 nazwisk, można się spodziewać w przyszłym tygodniu. Także w przyszłym tygodniu swoje listy wyborcze ma przedstawić Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Są wolne miejsca w szkołach średnich w Warszawie. W sumie 3602, informuje MEN. Dziś rusza drugi etap rekrutacji. Potrwa do wtorku. Katarzyna Ingram. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zaznacza, że wolne miejsca wciąż są także w tych najbardziej popularnych liceach. Około 400 kilkudziesięciu, prawie 500 miejsc w tych popularnych liceach jest dostępnych. Według danych stołecznego ratusza 3587 uczniów nie potwierdziło chęci nauki w szkołach, do których zostali zakwalifikowani. Od dzisiaj absolwenci mogą składać podania w formie papierowej o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do każdej wybranej szkoły. Listy osób zakwalifikowanych podczas tej tury rekrutacji będą opublikowane 19 sierpnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Organizatorzy festiwalu filmowego w Wenecji odkryli karty. Podczas tegorocznej edycji pokazane zostaną m.in. filmy Romana Polańskiego i Stevena Soderbergha. Festiwal rozpocznie się 28 sierpnia. W Rzymie zaprezentowano program. Piotr Kowalczuk. Organizatorzy wybrali 60 z blisko 1800 proponowanych filmów. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że każdy z wybranych filmów jest dziełem wybitnym. Dużo kina autorskiego, debiutów lub prawie debiutów. Wszystko, co w kinie najlepsze. Dużo filmów o kobietach, ale zrobionych z nową wrażliwością po skandalu Weinsteina. Wśród 22 filmów w konkursie głównym jest Jacuzzi Romana Polańskiego o głośnej historii Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia, niesłusznie skazanego za zdradę pod koniec XIX wieku, a także Laundromat Soderberga o wycieku dokumentów z rajów podatkowych z kancelarii prawnej w Panamie. W filmie występują m.in. Meryl Streep i Antonio Banderas. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Czy moje oczy dobrze widzą? Krzysztof Łaniewski znowu. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz, panie Wojtku. No i będzie sport. Będzie. Euforia w narodzie, jak już wspominaliśmy. Wszystkie polskie kluby wygrały w europejskich pucharach nie bez kłopotów, ale zwyciężyły. Zaczynamy od mistrzów Polski. 3-2 pokonali Rygę FC, ale okoliczności, w jakich Piast stracił bramki, przypominały rozgrywki amatorów i to nie do końca trzeźwych. Tak o meczu mówił polski napastnik ekipy z Łotwy, Kamil Biliński. Przyjechaliśmy tutaj z jakimś tam planem na to spotkanie. Chcieliśmy przede wszystkim strzelić tutaj gola. Gdzieś tam utrzymywaliśmy ten ciekawy wynik. Potem gdzieś się to posypało. Szczęście, że jeszcze Piast popełnił jeden błąd. Chcieliśmy bramkę na 3-2 i na pewno będą emocje za tydzień w Rydze. Emocje w rewanżu zagwarantowali sobie także piłkarze Legii. Co prawda pokonali u siebie fiński Kup Skłopio, ale tylko 1-0 i to po meczu, po którym mogły rozboleć zęby, nawet trzonowe. Ale ma być lepiej, przynajmniej zdaniem trenera legionistów Aleksandra Wukowicza. Trudno jest powiedzieć, kiedy to się stanie. Ja mogę tylko z całą pewnością, widząc tą drużynę, jak ona pracuje na co dzień, widząc potencjał tej drużyny, mogę tylko stwierdzić, że ona będzie grała dużo lepiej. Byle trener Wukowicz doczekał progresu, bo jak wiadomo, właściciel klubu, pan Mioduski, mimo rozważnej powierzchowności, bywa raptowny i niespecjalnie logiczny. W Lechii Piotr Stokowiec pracuje już długo i są efekty. Zdobywcy Pucharu Polski 2-1 pokonali przyzwoitą ekipę, jaką jest Brentby Kopenhaga. Jej napastnik, nasz Kamil Wilczek, chwalił robotę wspomnianego trenera biało-zielonych. Lechia grała agresywnie, odkąd trener Stokowiec przyszedł, także ciężko, żeby nas zaskoczyli. Grali bardziej ofensywnie, to racja, natomiast my na to pozwoliliśmy, tak? Otworzyliśmy im drogę do tego, żeby gdzieś tam korzystali z tych skrzydeł. Rewanże w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy za tydzień. Teraz wskakujemy do wody. Radosław Kawęcki, czyli nasza jedyna nadzieja na medal w pływackich mistrzostwach świata, awansował do finału wyścigu na 200 metrów grzbietem i to jest dobra wiadomość. Gorsza, że miał dopiero 7 czas w półfinałach, ale to w finale trzeba popłynąć najszybciej. Drugi z naszych pływaków, Jakub Skierka, startujący w tej samej rywalizacji, został zdyskwalifikowany za zbyt długie płynięcie pod wodą. No i jeszcze sprawdzimy, co u kolarzy w Tour de France. 18. etap Tour de France wygrał Kolumbijczyk Nairo Quintana, lider ekipy Movistar. Uciekł na ostatnich kilometrach na podjeździe na jeden z gigantów tego etapu. Pruł pod górę jak pośpieszna kolejka linowa. Żółtą koszulkę udało się utrzymać Julianowi Alaphilippowi, mimo że na ostatnim podjeździe przeżywał spore kłopoty. Został z tyłu, ale dogonił grupę z Grantem Thomasem. Za plecami lidera zmiany na drugie miejsce awansował Kolumbijczyk Egan Bernal z grupy Thomasa i Kwiatkowskiego. Trzeci jest właśnie Thomas. Na trasie 3 skalisty giganty, przełęcz Var 2100 metrów, zjazd w dół sztolni i znów wspinaczka Izoard 2360 metrów. Wreszcie ostatni olbrzym, legendarna przełęcz Galibier 2600 metrów. Tam się rozstrzygnął wyścig, to tam uciekł Quintana. Marek Brzeziński, Polskie Radio. A znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i pogoda. Dziś na zachodzie kraju słonecznie, a poza tym pogodnie, ale też będzie padać. Najwięcej opadów w Bieszczadach, na zachodzie możliwe burze z gradem. Temperatura 22 w Trójmieście, z kolei w Warszawie i Łodzi 25, w Poznaniu i Bydgoszczy 27, Wrocław 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon LG Q60 z potrójnym aparatem wspomaganym sztuczną inteligencją za 1099 zł otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu.

No, prawda, jest, nieprawda? Znaczy po pierwsze jest na bardzo dobrej drodze, żeby to już wyższe wykształcenie mieć niedługo, bo zaraz po wakacjach, czy nawet na dniach ma uzyskać absolutorium i zaraz po wakacjach ma się bronić na Wydziale Prawa. Po drugie jest to naprawdę bardzo zdolna organizatorka. Znam ją już prawie 4 lata, czyli od początku w ministerstwie. Razem współpracowaliśmy jeszcze wtedy, kiedy pan premier był wicepremierem. Czyli to nie jest wrzutka taka, którą pan zastał, prawda, w ostatnim czasie? Nie. To jest, naprawdę dobrze się znamy, żeśmy współpracowali. Po trzecie idzie młodość i bardzo drastycznie obniżyła się średnia wieku ministrów, wiceministrów w moim ministerstwie i wydaje mi się, że to jest dobrze. To pan się czuje zagrożony, czy nie? Proszę, nie czuję się. Bardzo lubię z młodymi ludźmi współpracować. Nie, w tym sensie, że jak się tak obniża, to może pan przestanie pasować do tego obniżonego wieku. Wcale się tego nie boję. A po czwarte, pamiętam takich bardzo wysokich urzędników w naszym kraju, nawet dwóch prezydentów, którzy też nie mieli chyba wyższego wykształcenia i to nie mieli przez cały czas sprawowania swojej funkcji. Czyli nie ma skandalu. Ja tam żadnego skandalu nie widzę. Oby więcej takich młodych, zdolnych, naprawdę dobrze zorganizowanych ludzi chętnych do współpracy było w naszym kraju. W każdym razie mówimy o pani Annie Gębickiej, bo tak opowiadamy, tak. Opowiadamy, ale dosyć anonimowo. Ale tak, pani Ania Gębicka, wiceminister w moim resorcie, jest między innymi odpowiada za sprawy związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, za budzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, za wsparcie, które adresujemy do kół gospodyń wiejskich, więc bardzo dobrze się sprawdza, naprawdę. Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj z nową szefową Komisji Europejskiej, z przewodniczącą elektem, o tekach, które interesują Polskę, w tym dotyczących kwestii gospodarczych, transportu, energetyki. Czy oficjalny już kandydat na polskiego komisarza Krzysztof Szczerski poradzi sobie z każdą z tych dziedzin? Bo to nie są to jego oczywiste dziedziny. A jeszcze jak mu wpadnie rolnictwo? To nie, znaczy po pierwsze naprawdę pan Krzysztof Szczerski jest bardzo doświadczonym i urzędnikiem, i dyplomatą. Można powiedzieć, że jest taką osobą numer dwa po prezydencie. W kancelarii prezydenta. Co ciekawe, że pełni nie tylko funkcję szefa. Ciekawe, że go prezydent wypuszcza taki skarb, prawda? No, ale ja myślę, że to często dobrze jest jak gdyby promować ludzi tak, żeby oni mogli rozwinąć swoje kariery. Jest nadal osobą jednak jak na takie stanowisko stosunkowo młodą, można powiedzieć. Tak, na pewno jest wszechstronnie wykształcony, ale troszkę w innym kierunku. Z językami, ale nie jest profesorem, jest i politologiem. O ile dobrze pamiętam, to chyba miał doktorat z nauk społecznych. Napisał bardzo wiele... Pięknie. Ojejku, no właśnie. Ojejku. Napisał bardzo wiele książek z obszaru tematyki społecznej, z obszaru integracji europejskiej, więc jest naprawdę tak, osobą. Ja nie mówię, że nie zna się na kwestiach europejskich, tylko mówię o tej tece. No bo to jednak wydawałoby się, że jakaś wiedza ekspercka też byłaby wskazana. Nie no, pracując razem z panem prezydentem przez już te 4 lata, na pewno musiał dotknąć bardzo wielu spraw i to nie tylko spraw tych, którymi się zajmował na uczelni, ale przede wszystkim spraw gospodarczych, bo pamiętajmy, że zajmował się sprawami dotyczącymi energetyki, sprawami dotyczącymi współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami, więc na pewno jest i bardzo wszechstronnie wykształcony i naprawdę ma olbrzymie doświadczenie zawodowe i to takie doświadczenie naprawdę na najwyższym poziomie. Pana nazwisko przez pewien czas, nawet całkiem długi, było wymieniane w gronie kandydatów na polskiego komisarza. Był pan na tak zwanej krótkiej liście trzech nazwisk. Dlaczego wybór padł na prezydenckiego ministra? Jak pan myśli, jaki był klucz do tej decyzji? Czy potrzeba było właśnie kogoś bardziej niż eksperta, kogoś, kto się dobrze porusza po tych dyplomatycznych unijnych korytarzach? To, że wielu kandydatów się tam pojawiło i było wymienianych, to wydaje mi się, że bardzo dobrze świadczy o tej stronie sceny politycznej. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, naprawdę ma wielu dobrych kandydatów na stanowisko komisarza. Proszę zauważyć, że to nie tylko ja tam byłem na tej liście, ale ta lista naprawdę była bardzo długa. Znawcy tematu mówili, że chyba jednak rząd postawi na kogoś, kto jest przede wszystkim ekspertem, jeśli chodzi nam o te jednostek gospodarczych. Ale proszę pamiętać, że jak gdyby wskazując takiego kandydata, trzeba brać bardzo wiele rzeczy pod uwagę. Również wszechstronność doświadczenia, które dana osoba ma. Trzeba brać również pod uwagę uzgodnienia, które się bierze w ramach danej koalicji partyjnej. Tu pan premier bardzo wyraźnie powiedział, że ta kandydatura została wskazana po konsultacjach pomiędzy rządem a kancelarią pana prezydenta, z panem prezydentem. Teraz zadam panu takie pytanie pro forma, bo pan, nawet jeśli by pan powiedział tak, no to by tam, nawet jakby pan myślał tak, to by pan pewnie nie powiedział tak, ale czuje się pan lekko rozczarowany? Nie czuję się. No tak myślałam, że pan tak odpowie. Nawet jakby że się był... czuję? Nie, nawet jakby pan był rozczarowany, to właściwie bez sensu było to pytanie, bo przecież by pan nie powiedział, no nie, ja tu strasznie cierpię, że to nie ja. Nie, wcale tak nie cierpię. Naprawdę to jest naprawdę bardzo dobry kandydat i teraz potrzeba dla niego pełnego wsparcia z naszej strony, żeby faktycznie nie tylko został komisarzem, ale żeby otrzymał dobrą tekę, bo przypominam, że walczymy o taki zakres dla naszego komisarza, który byłby ważny dla Unii Europejskiej, ważny w Komisji Europejskiej, czyli obszar związany z gospodarką, bo te są najważniejsze w Komisji Europejskiej. Czyli i dla nas, jak wynika z tego wyboru teki, to znaczy z naszych oczekiwań, dla nas ważniejsze niż sprawy gospodarcze nie są sprawy praworządności, które zajmują tyle uwagi i w mediach, i w opinii publicznej i także w Komisji Europejskiej. To znaczy kwestie praworządności zajmują bardzo dużo uwagi mediów. Faktycznie zostały... No ale też Komisji Europejskiej. Zostały bardzo mocno nagłośnione, ale ja nie wiem, czy pani redaktor pamięta początki tej kadencji Komisji Europejskiej. Wtedy również, kiedy pan wiceprzewodniczący Timmermans został tym mianowany tak naprawdę takim pierwszym wiceprzewodniczącym, czyli pierwszym po Junckerze. I wtedy bardzo wiele ekspertów mówiło, że to będzie taki wiceprzewodniczący, taki bardzo żelazny, który będzie wszystkiego pilnował i będzie przede wszystkim takim właśnie wiceprzewodniczącym merytorycznym, takim niemalże mózgiem Komisji Europejskiej. A jak się zakończyło? Zakończyło się tak, że głównie wszyscy go pamiętają i widzą, że się zajmował Polską i praworządnością. No, ja gdybym był na jego miejscu, to absolutnie nie chciałbym. No to może to się działo w jego mózgu. Na pewno nie chciałbym tak skończyć i tak być zapamiętanym. To też niestety świadczyło o tym, że ta odchodząca komisja była po prostu bardzo silnie upolityczniona, bardzo silnie nakierowana na kwestie polityczne, które się działy na scenie unijnej, a mniej na to, co jest ważne dla Unii, na rozwiązywanie problemów Unii Europejskiej, tych związanych chociażby z konkurencyjnością gospodarki, z lepszą wymianą handlową, współpracą gospodarczą z innymi kontynentami i tak dalej. Więc... A w ogóle jak pan Ursulę von der Leyen odbiera? Będzie nowe otwarcie? Czy na razie to jest taka próba przedstawienia się z dobrej strony, zrobienia sobie dobrego PR-u w stosunku do każdego z krajów? Jak pan to ocenia? Nie, no, proszę pamiętać, że przewodniczący Komisji Europejskiej reprezentuje całą Unię, więc wydaje mi się, że ona bardzo dobrze zaczęła. To również, że Polskę odwiedziła jako trzeci z kolei kraj, można powiedzieć. Pierwszym Niemcy, z którego pochodzi. Drugi Francja, trzecia to Polska. Czyli taki trójkąt weimarski odnowiony się robi. To tak fajnie brzmi oczywiście, ale to jednak pokazuje rolę Polski w Unii Europejskiej. Ale mnie co innego, jak gdyby tutaj pozytywnie nastawiło do jej kandydatury. Pierwsza rzecz może dla pani będzie mniej interesująca, ale... Najważniejsza chyba interesująca dla naszych słuchaczy. A no właśnie. Otóż ona wychowała 7 dzieci. Prawda? To jest niesamowite. No to wiemy wszyscy. To słuchacze wiemy. Też wiedzą, bo to już... No właśnie, ale to już od razu wzbudziło wielką u mnie sympatię, bo ja też pochodzę z wielodzietnej rodziny. Nasz było 9. Nasz mama z tatem wychowali, więc to od razu wzbudziło moją sympatię u niej. Jeżeli kobieta potrafiła sobie poradzić z tak dużą rodziną, jeszcze zajmować się tak skutecznie swoją pracą zawodową, będąc i wykształconą naprawdę, to od razu wzbudziło moją sympatię i pozytywny stosunek do niej. Rozumiem, że Polska nie będzie krajem, który się sprzeciwia, który stawia weto, tylko też coś proponuje w sprawach, które są ważne dla całej Unii i dla nas także. Na przykład, co mamy do zaproponowania w kwestiach klimatu? No, my mamy olbrzymie wyzwania przed nami i bardzo, bardzo to jest ważny dla nas obszar, o czym mówimy. Również popieramy te działania, które mają na celu osiągnięcie celów klimatycznych, czyli tych związanych ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, jeszcze nawet silniej ze zmniejszeniem emisji takich cząsteczek małych, które wpływają bardzo silnie na zdrowie. To są takie cząsteczki 2,5 i 10-mikronowe PM10. To one między innymi powodują tak silne zanieczyszczenie w naszych miastach, więc są to rzeczy bardzo ważne dla naszego społeczeństwa. No tak, ale jaką mamy propozycję? Dlatego, że na razie jesteśmy postrzegani troszkę jako członek grupy hamulcowych w Unii, jeśli chodzi o tę neutralność klimatyczną. Pan mówi, że my nie jesteśmy przeciw, tylko chodzi o to, żeby były jakieś takie kryteria dochodzenia do tego możliwe do osiągnięcia. Nawet nie chodzi tylko o kryteria, tylko o program, który by pozwolił na dojście, bo inna jest sytuacja Polski, w której energetyka w 80% jest oparta na węglu i to zarówno produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej. Inaczej to wygląda w krajach skandynawskich. Jest pełno wody, rzek. Operacyjny. Pan uważa, że powinien powstać plan operacyjny. Kto powinien go przygotować? Taki plan wsparcia, bo ten plan to nie powinien powstać tylko dla Polski. Tylko tak, ale w ogóle, kto powinien to przygotować? No mamy rząd. Mamy rząd Unii Europejskiej w postaci Komisji Europejskiej. Czyli Komisja Europejska powinna w pierwszej kolejności, ta nowa Komisja Europejska, przygotować ten plan, tak? Normalnie, jeżeli się przygotowuje takie ważne zadanie, jak osiągnięcie neutralności klimatycznej. Ja przypomnę, że wcześniej sama Unia Europejska mówiła im to na forum międzynarodowym, że określi taką datę i ona będzie gdzieś w drugiej połowie tego wieku. I nagle ogłasza tę datę w 2050 roku i na zasadzie takiego troszeczkę hura. Zróbmy wszystko, żeby było w roku 2050 bez żadnego planu. I w kogo ten plan by najbardziej uderzył? No właśnie, na czas, właśnie w Polskę. I tego czasu jest coraz mniej. A chciałam zapytać, kiedy będzie decydująca faza negocjacji budżetowych? No i czy mamy szansę na to, żeby odzyskać w cudzysłowie te 100 miliardów złotych, których nie ma w projekcie budżetu dla Polski, a które to pieniądze były w poprzedniej perspektywie. No jeżeli mówimy o tych 100 miliardach, to ja przypomnę, że tę propozycję budżetu łącznie z tą propozycją dla Polski przygotowała Komisja Europejska. Tak, to ja wiem. A nie przygotowały kraje członkowskie, ani w tym Polska, tylko właśnie. Ale ponieważ mamy mało czasu, to pytam o szansy. Jest szansa na odzyskanie chociaż części tych pieniędzy? W cudzysłowie mówię odzyskanie. Po pierwsze ten budżet jest mniejszy, aniżeli był przewidywany. Również ta koperta na te pieniądze, na które my liczymy dla polityki spójności, znacząco mniejsza ze względu na Brexit. 50%. I będziemy 70. rozmawiali. Ale na co? Na 100 miliardów? Z tych 100 miliardów? Ale złotych czy euro? Złotych. Złotych. Aha. Nie, to na razie powiedzmy sobie szczerze. Nie wyrażę się takich opinii, jeżeli się negocjuje. Dlatego, że to jest odkrycie kart. Tego typu strategie przygotowuje się w ciszy gabinetu. Dziękuję bardzo. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Philips 55 cali OLED z trzystronnym Ambilight za 5999 zł. Otrzymasz 550 zł na kolejne zakupy. A kupując pralkę Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym za 1549 zł. Otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie? Stop Cafe na Orlenie. Burger z frytkami, kurczak z kaszą czy makaron zapiekany? Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrabkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Halo? Tomek, Tomek, Tomek, słuchaj tego. Czekałeś na to od dawna i jest. Ale co? Super oferta na Volkswagena Golfa. Na nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Kowalik-Brankati doskonale wie, że minęła 8:30 i dlatego przygotowała skrót informacji. Wizyta w Polsce nowej szefowej Komisji Europejskiej daje nadzieję, że nowa komisja będzie prowadzić politykę w innym stylu. Mówił o tym w Polskim Radiu szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk dodał, że teraz wszystkie kraje Unii Europejskiej mogą mieć nadzieję na partnerskie relacje. To jest szalenie ważne, dlatego że brak tego partnerstwa, brak takiego dialogu jest jednym z powodów, dla którego Unia przechodzi dzisiaj poważny kryzys. Ursula von der Leyen rozmawiała wczoraj w Warszawie z premierem Morawieckim m.in. o migracji, handlu oraz obsadzie unijnych stanowisk. Polskim kandydatem na unijnego komisarza będzie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dziś rusza drugi etap rekrutacji do szkół średnich. Tam, gdzie są wolne miejsca, można składać podania o przyjęcie. W Warszawie po pierwszym etapie 93% uczniów wiedziało, gdzie będzie się uczyć, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Liczba miejsc wolnych w poszczególnych typach szkół wzrasta. Także i w liceach, a także w tych liceach najbardziej popularnych. W szkołach średnich w Warszawie po pierwszym etapie rekrutacji są 3602 wolne miejsca, w tym 895 w liceach. 16 żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej podejrzanych o przestępstwa narkotykowe i przemyt nielegalnych imigrantów przez granicę z Meksykiem zostali aresztowani w bazie w Kalifornii. Grozi im proces przed sądem wojskowym, ale na razie nie usłyszeli formalnych zarzutów. Korpus piechoty morskiej poinformował ponadto, że zatrzymano też trzech innych Marines. Będą przesłuchani w związku z osobną sprawą dotyczącą przestępstw narkotykowych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Bez złożenia dokumentów będzie znacznie drożej. Zaledwie kilka procent instytucji publicznych złożyło oświadczenie, które pozwoli im uniknąć podwyżek cen prądu. Chodzi o dokument potwierdzający status odbiorcy końcowego. Termin mija już jutro. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomina, że o obowiązku powinni pamiętać m.in. właściciele mikro i małych firm, a także osoby zarządzające szpitalami i jednostkami sektora finansów publicznych. Taka instytucja, która nie złoży tego oświadczenia, będzie miała ceny rynkowe, normalne, zastosowane. Więc dla niektórych, dla bardzo małych przedsiębiorców mogą być to drobne pieniądze, ale dla większych, czy też właśnie szczególnie na przykład szpitale, czy jednostki samorządu terytorialnego, to mogą być znaczące pieniądze. Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy składać u dostawców energii. Pozwoli to na utrzymanie w drugim półroczu cen energii z 30 czerwca ubiegłego roku. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych. Zostając jeszcze przy energetyce, nadciągająca fala upałów oznacza, że elektrownie będą miały kłopoty. Złoży się na nie zarówno wysokie zapotrzebowanie na prąd, jak i brak wody, ostrzega dzisiaj Rzeczpospolita. Jak wyjaśnia dziennik, w czasie upałów przekraczających 30 stopni użytkownicy zaczynają uruchamiać kolejne urządzenia chłodzące, a to skokowo zwiększa zużycie prądu. Z kolei chłodzenie w polskich elektrowniach opiera się w dużej mierze na poborze wody z rzek. Kłopoty spotęguje ich temperatura, zwłaszcza jeśli sięgnie poziomu 25-27 stopni, czytamy. Dodatkowo, jak wiemy, wody w rzekach jest mało, a to przyspiesza podnoszenie temperatury. Zapotrzebowanie na energię w upały jest większe, a woda służąca do chłodzenia produkujących ją elektrowni cieplejsza. Sytuacja, delikatnie mówiąc, kłopotliwa dla systemu energetycznego kraju. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Cały czas za oknem mamy błękitne niebo i słońce. Dziś na zachodzie kraju właśnie tak będzie, słonecznie, a w pozostałych regionach burze, a nawet opady też będą. A jeśli chodzi o ich najwięcej, tych opadów, to spotkamy je w Bieszczadach. Na wschodzie burze z gradem. Temperatura między 20 a 30, a konkretnie Trójmiasto 22, Suwałki i Białystok 23, Olsztyn, Zamość 24, w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie 25, Kraków, Kołobrzeg 26, stopień więcej w Poznaniu i Grudziądzu 27, z kolei w Katowicach i Bielsku-Białej 28-29 będzie w Szczecinie i Zielonej Górze, a 30? Niespodzianka? Nie, we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z najlepszych polskich kucharzy. Właściciel i szef kuchni czołowej warszawskiej restauracji. Jarosław Uściński i jego bezbłędne wyczucie smaku będą moimi gośćmi przez prawie godzinę. Zajrzy też do nas słynna aktorka Olga Bończyk. Z Rządą smakuje lepiej. Piątkowa audycja kulinarno-podróżnicza w Trójce. Zaczynamy w południe. Tomasz Rząda, służę Państwu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzcę nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście sprawdzam skrzynkę pocztową. Cyklista już w pracy, bo tak podpisany jest ten list, jest zadowolony z piosenki, którą nadaliśmy. No i mam nadzieję, że będzie zadowolony również z piosenki dnia, która to ona nosi tytuł. A właściwie ogólnie biorąc to jest Hania Rani San. O tak to jest. Piosenka dnia. mam nadzieję, że Państwo nie wpadli w depresję, słuchając piosenki, no to w cudzysłowie piosenki dnia. Postarajmy się coś ożywić. Pograliśmy troszkę, a teraz popodróżujemy. Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Prosto z Pakistanu na Myśliwiecką. Bartosz Malinowski zakończył właśnie trzeci etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego, którego postępy relacjonowaliśmy w audycji podróżnej. Czas więc na podsumowanie tej wyprawy. To była absolutnie wyjątkowa wyprawa. Jedna z najbardziej niezwykłych pod każdym względem, bo i najwięcej chyba takich niezwykłych przygód, ale też pod kątem takim eksploratorskim, bo ta trasa, którą przechodziliśmy, no, okazała się absolutnie dziewicza i zupełnie, zupełnie nierozpoznana. To powiedz jeszcze o tych przygodach, które się spotkały na tej trasie. Tych przygód to są na godzinę opowieści, bo już od samego początku, kiedy przechodziliśmy pierwsze przełęcze powyżej 5000 metrów, no, okazało się, że ostatnia zima była po pierwsze wyjątkowo śnieżna, po drugie część tych przełęczy jest zupełnie nie do przejścia, po prostu zalegają jeszcze potężne ilości śniegu. Ale nie wróciliście do Polski? No nie, no staraliśmy się kontynuować drogę, no niemniej jednak było to obciążone wysokim zagrożeniem, chociażby ze względu na lawiny śnieżne, na lawiny kamieni, na wezbrane potoki, na potężne rzeki. A to są góry dzikie, tam nie ma mostów, tam nie ma żadnej infrastruktury. To są miejsca, które w żaden sposób nie są oznakowane. Tym samym przejście niektórych fragmentów, szacując, że zajmie nam on 1-2 dni, zajmowało nam 7. Tych różnych sytuacji było wiele. Pewnego wieczoru do naszego obozu przyszedł pasterz, ciągnąc za sobą krowę. Okazało się, że jedna z krów gdzieś ugrzęzła na lodowcu, wpadła do szczeliny i nie da już jej się wyciągnąć. Wobec tego zapadła decyzja o tym, że nasz zespół wyposażony w czekany i w noże idzie tą krowę ubić na miejscu. No i po kilku godzinach została ta krowa gotowana w wielkim garze, na wielkim ognisku. No i rozpoczęła się wielka, wielka uczta, która trwała do wczesnych godzin porannych. W trakcie tej uczty do naszego obozu zaczęły podchodzić niedźwiedzie, być może zwabione po prostu zapachem krwi. Zaczęło się jakby coś w rodzaju, trudno powiedzieć, bo to był środek nocy, ekipa przerażona, bo niedźwiedzie dookoła, no mnóstwo emocji i długa nieprzespana noc. Spaliście pod gołym niebem a propos nocy? Tak, pod tym kątem też była to bardzo piękna wyprawa, dlatego że przez cały pobyt w górach nie rozkładaliśmy namiotu. Pogoda była wyjątkowo łaskawa i te noce były z czystym, bezchmurnym niebem. Dzięki temu też po prostu rozkładaliśmy tylko maty i śpiwory. Jakie jest to niebo nad Himalajami w Pakistanie? No absolutnie niezwykłe. Tego się nie da opisać, bo ono jest po prostu aż jasne. Jasne od gwiazd. W okolicach nie ma żadnych miast, nie ma żadnych innych świateł, które by zakłócały podziwianie tego sklepienia. Nie ma żadnych innych bodźców, nie ma wiatru, jest absolutna cisza. Także po prostu leżysz w namiocie i tylko podziwiasz setki tak zwanych spadających gwiazd i cieszysz się tą chwilą. Co dalej, Bartek? Bo to jest trzeci etap, ale będzie jeszcze następny. Cały czas trwają przygotowania do czwartego etapu Wielkiego Szlaku Himalajskiego w Butanie, który planujemy razem z Asią Lipowczą rozpocząć na początku października tego roku. No, przygotowania trwają już od blisko 2 lat do tej wyprawy. Butan jest dosyć trudnym krajem, jeśli chodzi o organizację tego typu projektów. No ale jesteśmy dobrej myśli, że jesienią tego roku rozpoczniemy ten czwarty, ostatni etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego w Królestwie Butanu i tym samym pod koniec 2019 roku no, zamkniemy Wielki Szlak Himalajski pomiędzy Butanem a Pakistanem. Audycja podróżna. Tatrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy, którzy pomogą przy remontach szlaków turystycznych. Chodzi o usuwanie i układanie drobnych, luźnych kamieni, czyszczenie i wymianę tabliczek informacyjnych, czy wreszcie usuwanie śmieci. TPN zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, a szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej parku tpn.pl. To jeszcze jedna ciekawa propozycja z Podhala. Muzeum Tatrzańskie ogłosiło konkurs na zaprojektowanie pamiątki z Tatr. Pomysłodawcy inicjatywy przekonują, że chodzi o przeciwstawienie się obecnej straganowej tandecie, która niewiele ma wspólnego z dziedzictwem kulturowym i rękodziełem Podhala. Główną nagrodą w konkursie jest 10 tysięcy złotych. Na propozycję Muzeum Tatrzańskie czeka do 3 października. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że była to najdroższa kawa w życiu dwójki niemieckich turystów i to nawet jak na ceny w Wenecji. Para odpoczywających postanowiła zaparzyć sobie kawę przy pomocy turystycznej kuchenki gazowej tuż przy słynnym moście Rialto. Romantycznie, prawda? Prawda, ale lepiej skorzystać z kawiarni. Straż Miejska wlepiła zaskoczonym Niemcom mandat w wysokości 950 euro, czyli ponad 4000 zł, a także nakaz natychmiastowego opuszczenia miasta. Burmistrz Wenecji skomentował całą sprawę jednym zdaniem. Wenecja musi być szanowana. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za tę wycieczkę w różne strony. A ja proponuję Państwu jeszcze przed pożegnaniem wycieczkę muzyczną. Say, I am just a dreamer.